دینہ. یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلامی بھائیوں کی جانب سے یہ عرض ہے، ہمارے حلقے کے کئی اسلامی بھائیوں نے مدنی مذاکرے کے لیے سوالات بھیجے ہیں مگر وہ نہیں پوچھے گئے، اس کی کیا وجہ؟ سوالات بہت سارے اسلامی بھائی کرنا چاہتے ہیں، لکھتے بھی ہیں بیچارے، پہنچانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں بعض صورت میں، لیکن اول تو ہر سوال ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جو عوام میں کیا جائے، بعض صورتوں میں سوال جواب کرنے میں فتنے کا خوف ہوتا ہے، بعض صورتوں میں حکومت سے ٹکراؤ کا امکان ہوتا ہے، ایسے سوالات بھی ہوتے ہیں، تو طرح طرح کے سوالات آتے ہیں، ساحل کو اس کا شعور نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ ذمہ دار لوگ ہیں، ہمارے یہاں 25 آدمی تو شاید سی آئی ڈی کے بیٹھے ہوں گے، ایک مثال ہے، اور ویسے بھی ہم لوگ تو وطن سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ ان سے جب یہ مقابلہ کریں گے نا سی آئی ڈی، تو مجھے محب وطن زیادہ پائیں گے انشاءاللہ. میں تو اصلاً نسلاً پاکستانی ہوں، میری تو پیدائش ہی باب المدینہ میں ہوئی ہے الحمدللہ، تو ہم تو پاکستان زندہ آباد والے ہیں. خیر، یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ بھی تقریباً اہل محبت ہی ہوتے ہیں، ہماری رپورٹ اچھی بھیجتے ہیں، ہم نے کوئی حکومت کے خلاف کاروائی کی نہیں. آپ جو 30 دن والے احتکاب والے ان کو بھی پتا ہوگا، 10 دن والے ان کو پتا ہوگا، 30 دن سے یہاں سی آئی ڈی بیٹھی ہوئی ہے، جو میری اطلاع کے مطابق وہ تو بہت زیادہ آ گئے تھے، جب پتا چلا کہ الیاس 30 دن کا احتکاب نہیں کر رہے تو کچھ کی ڈیوٹی ہٹا دی گئی. اب یہ ان کو بھی حیرت ہوگی کہ اس کو معلومات کیسے ہو جاتی ہے، الحمدللہ کوئی نہ کوئی ذریعے سے پتا چل جاتا ہے. تو ان میں بھی ہمارے اہل محبت ہوتے ہیں، سی آئی ڈی میں آپ کو اتاری بھی ملیں گے، جب ہم سنی اور ہماری تحریک اچھی ہے تو ہمارے پاس آدمی بھی اچھے آتے ہیں الحمدللہ، وہ ہماری اچھی کارکردگی پیش کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی سے ہمارے ملک پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ دعوت اسلامی آخری قطرہ تک بہا دے گی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ. ہمارا وطن ہے الحمدللہ، تو وطن سے محبت کس کو نہیں ہوتی، یہ تو ایک فطرت ہے، ایک نفسیاتی طور پر بھی آدمی اپنے وطن سے مجبور ہوتا ہے محبت کرنے والا. اب جیسے کہ ساری مسجدوں کا احترام فرض ہے، ہر مسجد محترم ہے، لیکن ایک لگاؤ ہوتا ہے کہ یہ فیضان مدینہ تو ہم نے بنائی ہے، یہ اپنی مسجد ہے، تو ایک قدرتی طور پر اس سے زیادہ آدمی کو انسیت ہے، اندر اسٹوڈنٹ ہوتی ہے. یوں تو سارے گھر اچھے اچھے مکان بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھر سے آدمی کو زیادہ انسیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، میرا گھر، اس کا رنگ روغن کرے گا، اس میں فریم لگائے گا، اس کی سجاوٹ کرے گا، دوسروں کے گھر کی نہیں کرے گا. اسی طرح ہمارا وطن ہے، ہم کو اس سے الحمدللہ بہت زیادہ محبت ہے اور رہے گی انشاءاللہ عز و جل. تو دعوت اسلامی کی پالیسی ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے اس سے دعوت اسلامی بگاڑتی نہیں ہے، سیاسی پارٹیوں سے بگاڑتی نہیں ہے، ہم اپنا کام سے کام کرتے ہیں، ہماری شیطان سے لڑائی ہے، نفس امارہ سے جنگ چل رہی ہے، تو ہم انشاءاللہ ان سے لڑتے رہیں گے، شیطان سے اور نفس امارہ سے الحمدللہ، تو لڑائی جاری اور رہے گی انشاءاللہ. لاکھوں کروڑوں مسلمان دعوت اسلامی سے وابستہ ہو گئے، اور ہم نے تو سیاست میں پڑے تو ہم پھر دنیا بھر میں کام نہیں کر سکتے نا، تو ہمارا تو نعرہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے ہم اگر اپنے ملک کی سیاست میں دخیل ہو گئے اور ان سے ٹکرا گئے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم اس معاملے میں آزاد ہیں، ہم اپنے وطن کی محبت کرتے ہیں، باقی ہم سیاست میں نہیں، ہم حکومت میں نہیں، ہم اقتدار میں نہیں ہیں، ہمارا اس میں کوئی مطلب نہیں کہ جھگڑا نہیں ہے، جو حکومت کی اچھی باتیں ہیں ان کو اچھا سمجھتے ہیں، جو بری باتیں ہیں ان کو برا سمجھتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو زبان بھی کھلتی ہے، شریعت واجب کر دے گی وہاں انشاءاللہ ہم زبان کھولیں گے الحمدللہ. تو موقع محل کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ حکومت نے مجھے دھمکی دی کہ بولا تو تیری زبان کھینچ لیں گے، نہیں، حکومت کو ہماری ضرورت ہے الحمدللہ، دعوت اسلامی پورا امن تحریک ہے اور پورا امن لوگوں کی حکومت کو ضرورت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے ہمیشہ، ساری سرکش ہو جائیں گے تو حکومت کر ہی نہیں سکتی، حکومت کرے گی کس پر، ارباب اقتدار کس پر حکومت کریں گے، سارے سرکش ہو جائیں گے. تو الحمدللہ ہم نے تو حکومت کو اتنے سارے پورا امن بندے دیے کہ جو بہت شریف ہے، ان پر حکومت ٹھیک ہے حکومت کرتی رہے، لیکن شریعت کے خلاف اگر کچھ مسلط کرے گی تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن یہ بھی وطن کی غداری نہیں کہنا، وطن ہمارا عزیز ہے، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. ہم موومنٹ نہیں چلاتے، تحریکیں نہیں چلاتے حکومت کے خلاف، یہ ہماری پالیسی ہے کہ جب تک شریعت واجب نہ کر دے ہم مطلب دینے کے کسی کو نہ چھیڑیں اور اپنے کام سے کام چلائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو حکومت نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا کہ ہم کو لکھ کر دے دیا کہ دعوت اسلامی نان پولیٹیکل اور نان ٹیررسٹ موومنٹ ہے. یہ سب کو آپ کو پتا ہوگا, تو انٹرنیٹ پر بھی ہے اور اپنے اس میں ویڈیو کیسٹ میں بھی ہے. اسلام آباد سے ہم کو تحریر مل گئی ہے کہ دعوت اسلامی سے نہ پاکستان کو نہ کسی ملک کو بھی خطرہ نہیں ہے. کئی ممالک میں, 66 ممالک میں تقریباً پیغام پہنچ گیا, اور کئی ممالک میں دعوت اسلامی کا باقاعدہ کام بھی ہو رہا ہے, رجسٹریشن بھی ہے کئی جگہ پر دعوت اسلامی کا رجسٹرڈ ہے. تو وہ حکومتیں جو غیر ملکی ہیں بلکہ کفار کی حکومتوں میں دعوت اسلامی رجسٹر ہے بعض جگہ. تو یہ کیوں ہے کہ سب کو پتا ہے کہ ہماری حکومت کو ان لوگوں سے خطرہ نہیں. یہ پورا من ہے, یہ بم نہیں پھوڑتے, نہ یہ بم باندھ کے کودتے, یہ بس اپنے مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ, ہمیں کوئی نہیں چھیڑے گا انشاءاللہ. الحمدللہ ہم پورا امن ہیں اور پورا امن رہیں گے. میں نے تو اپنی وصیت لکھ کر دے دی ہے, میرا وصیت نامہ شائع ہے اور میں نے بیانات بھی ہے, میری کیسٹیں بھی ہوگی اس میں, کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کسی نے قتل کر بھی دیا, مجھے شہادت مل بھی گئی, تب بھی ہنگامہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, ہڑتالیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں تو مروجہ ہڑتالوں کو ناجائز اور حرام سمجھتا ہوں. آج تک کسی مفتی نے میرا رد نہیں کیا, الحمدللہ کر بھی نہیں سکتا. مروجہ ہڑتال کو میں ناجائز اور حرام کہتا ہوں. مروجہ جو آج کل رائج ہے, وہ مروجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی دکانیں زبردستی بند کرواؤ, ان کی دکانوں پر پتھر کرو, پتھراؤ کرو, مسلمانوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں ان کو جلا دو, دکانیں لوٹ لو, اس کو کون مفتی حلال کہے گا؟ آپ بتاؤ دوسرے میرے کو. اب جھگڑا فلاں وزیر سے اور جلا بیچارے اس مسلمان کا گھر ہے, تو یہ کس نے کہہ دیا؟ تو وہ تو ہماری ہڑتالیں تو یہی ہوتی ہیں نا, کہ ذرا کوئی دھماکہ ہو گیا, پٹاخہ پھوٹ گیا, تو گاڑیاں توڑ پھوڑ اور فائرنگ, تو یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ کون سا کار ثواب ہے؟ حرام ہے. مسلمان کی عزت, مسلمان کی آبرو, مسلمان کی جان, مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے. تو یہ اس طرح ہو رہا ہی نہیں ہو رہا, آپ بتائیے. تو اس ہڑتال کو کوئی بھی مفتی, چاہے وہ ہڑتال کی کال دے گا اور یہ بھی کہے گا پورا امن رہنا, لیکن اب ہڑتال کی کال دے کر کہنا پورا امن رہنا, جب پتا ہے کہ پورا امن نہیں رہتے تو ہڑتال کی کال دے گی؟ بتائیے کہ یہ قوم ہے ہی ایسی کہ ان کی ہڑتال لینے پورا امن ہوتی نہیں, بلکہ ہڑتال کامیاب کرانے کا طریقہ مجھے معلوم ہے. عام طور پہ ہڑتال کامیاب اسی طرح ہوتی ہے, کوئی بیچارہ شرافت کے ساتھ اپنی دکان بند نہیں کرے گا, سب کو روٹی چاہیے. ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد ہمارے ملک میں ایسے ہیں کہ جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں, یعنی کہ روز مرہ روز کا کماتے ہیں, روز کا کھاتے ہیں. اب اگر ہڑتال ہوگی تو یہ بیچارہ ہو سکتا ہے کہ مقروض ہو اور یہ غریب کھائے گا کیا؟ فیکٹری بند ہو گئی, وہ جا نہیں سکتا فیکٹری میں, تو تنخواہ نہیں ملے گی. یا جو مزدور ہیں, ایسے لاکھوں افراد ہیں, غریب ملک ہے کہ جو روز کماتے ہیں بےچارے روز کھاتے ہیں, ان کے بچے بےچارے بھوکے مریں گے, اور آپ بولتے ہیں ہڑتال کرو, آپ کا پیٹ بھرا ہوا اس لیے تو آپ ہڑتال کی کالیں دیتے ہیں. کو مزہ, آپ کو پیسے بہت ہیں آپ کے پاس, اس غریب کا کیا ہوگا؟ ان کی آہیں, ان کے بچوں کی آہیں لگ گئی تو پھر تم لوگ کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو اس لیے بہت یعنی کہ اطراف میں دیکھنا ہے کہ ہڑتال کے بہت بھیانک نتائج ہوتے ہیں, اور ہمارے ملک کی جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے, خربوں اربوں روپے کا نقصان ہو جاتے ہیں, ہڑتالیں ہوتی ہیں نا, معیشت تباہ ہو جاتی ہے جب ہڑتالوں کا سلسلہ چلتا ہے. تو اس کا نتیجہ, اس کی سزا کس کو ملتی ہے؟ نہ وزیر کو, نہ وزیر اعظم کو, نہ صدر کو, کسی کو سزا نہیں ملتی, اس کی سزا آپ کو ملتی ہے. آپ کے ملک میں پانی کی بوتل 25 روپے کی ہو گئی ہے, منرل واٹر شاید 22-25 روپے کی ہوگی, جو 1-2 روپے کی ملتی تھی شاید. ہر چیز مہنگی ہوئی نہیں ہوئی. تو جب یہ ہڑتالوں میں یہ اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے, تو اس کا اثر بجٹ پر بہت پڑتا ہے, آپ کی معیشت پر بہت پڑتا ہے. نتیجتاً آہستہ آہستہ مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور اس کی گویا سزا ہر فرد کو ملتی ہے, ہر ایک کو ملتی ہے. ہم سب کو مہنگائی کا سامنا ہے. ہم خود ہی جب اپنا مکان غصے میں آ کر, جیسے کہ بعض لوگ غسیلے ہوتے ہیں, وہ برتن اٹھا کے پھینک دیتے ہیں گھروں میں کئی سورما بیٹھے ہوں گے, 30 مار خان جو ابھی شریف بن کے بیٹھے ہوں گے, اور گھر میں جب جھگڑا ہوتا ہوگا تو وہ مٹکا اٹھا کے مارا زمین پہ, کولر کو ماری لات, تو وہ ٹکرایا زمین کو تو دیوار سے تو وہ پھٹ گیا. تو اس طرح وہ ہوتا ہے غصے میں گھر میں. اچھا اب یہ بتائیے کہ گھر میں توڑ پھوڑ کر دی بچوں کے ابا نے, بچوں کی امی پر غصہ ہو کر, جب بچوں کے ابو کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو جیب میں وہی اپنے ہاتھ ڈالے گا, اسی نے توڑا وہی لا کر دوسرے نئے دے گا. تو اس طرح گھر میں جب ہڑتال کی اور مار دھاڑ کی تو نقصان اسی گھر کے مکینوں کو ہوا, کسی نے آ کر اس کی پیمنٹ نہیں کرنی ہے. تو اسی طرح آپ کے ملک میں جو آپ بھاگ توڑ پھوڑ کرو گے یہ بھی پیمنٹ آپ ہی کو کرنی ہوگی اور اپنے پلے سے اور یہ پسینے سے کرنی ہوگی. تو ایسی نادانی والی حرکتیں کریں کہے کو ہم ہڑتالیں کریں کہیں ایسی ہڑتالیں. ہاں بہت یعنی کہ کوئی ایسا سانحہ ہو گیا اور سارے مسلمان اتفاق رائے سے, کسی جبر سے نہیں, تشدد کے ذریعے نہیں, اتفاق رائے سے خود ہی اگر احترام میں دکانیں بند کرتے ہیں, بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہے لیکن یہ نہ ہونے کے برابر, کہ کوئی بہت بڑا شخص فوت ہو جاتا ہے یا کوئی مطلب کسی سماجی ادارے کا فرد قدرتی موت مر جاتا ہے تب بھی لوگ اس کے احترام میں دکانیں بند رکھتے ہیں. کوئی مختلف ایک بازار کا جو مطلب وہ یونین بنی ہوتی ہے اس کا کوئی سربراہ ہے وہ فوت ہو گیا تو اس کے احترام میں لوگ دکانیں بند رکھتے ہیں. تو اس میں نہ کوئی پتھر اٹھاتا ہے, نہ کوئی دھمکی دیتا ہے, نہ کوئی مال چھینتا ہے, نہ کوئی ماچس کی تیلی لیتا ہے, کچھ بھی نہیں, وہ احترام میں بند رکھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ختم کرتے ہیں. تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب اتفاق رائے سے اور کسی کی دل آزاری نہ ہو, لیکن اس ہڑتال میں تو دل آزاریاں ہوتی ہیں, دل آزاریاں ہوتی ہیں, جانوں کو نقصان ہوتا ہے, زخمی ہوتے ہیں, مارے جاتے ہیں, لوٹے جاتے ہیں, کھسوٹے جاتے ہیں, توڑے پھوڑے جاتے ہیں, جلائے جاتے ہیں, اربوں روپے کی گاڑیاں جلا دی جاتی ہیں. یہ سب ناجائز اور حرام ہے. حق بات کا اعلان سردار کریں گے, جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے. تو کوئی بھی تنظیم اگر ہڑتال کا اعلان کرتی ہے چاہے ان کے ہمارے ساتھ کیسے ہی اچھے تعلقات ہوں, بعض تنظیموں سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں, ہم تو بگاڑتے نہیں ہیں نا, ہماری جنگ تو ہے نا وہ شیطان سے, نفس ہمارا سے. تو اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے کہ بھائی وہ چلو یہ دعوت اسلامی والوں سے محبت بھی کرتے ہیں, یہ لوگ دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی آتے ہیں, ملتان میں بہت ساری سیاسی پارٹیوں کے لوگ دعوت اسلامی کے اجتماع میں تشریف لاتے ہیں, لیکن وہ ہڑتالیں بھی کرتے ہیں, فائرنگیں بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو یہ ہمارے کھاتے میں نہ ڈالا جائے کہ اب علاقے کا بدماش آ کر مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ گیا نماز کے لیے اور آپ بولو کہ یار یہ تو فیضان مدینہ, تو یہ بدماشوں کی سب, وہ میں نے دیکھا اس پر تو اتنے اتنے قتل کے مقدمے, یہ پہلی صف میں آ کے بیٹھا تھا. تو جو کہے کہ یہ مسجد بدماشوں کی ہے, آپ میرا خیال ہے خود ہی اس کو سمجھا دو گے کہ یار تو اوپن ہے اللہ کا گھر جو بھی نماز کے لیے آ جائے. تو اسی طرح وہ اجتماع بھی اوپن ہوتا, ہم تو بدماشوں کو ظالموں کو سب کو جمع کرتے ہیں وہاں کہ ان کی اصلاح کی جائے. تو تبلیغ کا سلسلہ ہے. تو اس میں اگر کوئی ایسے آدمی آتے اور پھر ہڑتالیں کرتے تو یہ ہمارے کھاتے میں نہیں آنا چاہیے. آپ نے آج تک مجھے کبھی سیاسی حصے میں نہیں دیکھا ہوگا, کسی سیاسی قائد کی حمایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. مجھے تو برسوں برس گزر گئے, میں نے تو پولنگ بوتھ کا منہ ہی نہیں دیکھا, تو ووٹ بھی کاسٹ کرنے نہیں جاتا ہوں, برسوں برس ووٹ ہی نہیں دیا کسی نے. تو الحمد للہ ہم تو سنتوں بھری تحریک اور یہ ان شاء اللہ چلتی رہے گی ان شاء اللہ. بلکہ پریکٹیکل یاد آ گیا مجھے, ہمارے یہاں 30 شہادتیں ہوئی تھیں فیضان مدینہ میں 2 سال پہلے, ربیع النور شریف میں اسلامی بہنوں میں بھگدڑ مچی تھی یا اللہ بہتر جانے مچائی گئی تھی. اس کے شواہد تو ملے تھے کچھ نجی طور پر کہ وہ بھگدڑ مچائی گئی تھی, اور کس نے مچائی وہ بھی ہر ایک اندازہ تو ہوتا ہے کہ ہم سے کون لوگ ناراض ہیں. ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں اور جو اس کو کفر و شرک کہتے ہیں وہ ہم سے ناراض رہتے ہیں. انڈر اسٹوڈے مطلب یہ اب اس بات پر تو کوئی میری زبان نہیں کاٹ سکتا, کاٹتا تو بولے کاٹ دے رواں رواں پھر یا رسول اللہ بولے گا ان شاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھگدڑ مچی, آپ بتائیے کہ ہم نے کیا ہڑتال کی, ہم نے ہنگامے کیا, ہم نے کیا کیا, ہم نے تو لاشیں بھی راتوں رات دفنا دی کہ اگر ہم اجتماعی جنازے کی نماز پڑھائیں گے تو ہم لاکھوں افراد جمع کر لیتے. اگر واقعی ہم یہ وہ اعلان کر دیتے کہ بھائی کل دوپہر کو نشتر پارک میں تو ہم سما نہیں سکتے, دعوت اسلامی نشتر پارک میں نہیں سما سکتی, نہ ہم صحرا مدینہ کا اعلان کرتے اور ہم زور لگاتے تو شاید ہم دوسرے قریبی شہروں سے ہزاروں بسیں چلا دیتے. وہ ثانیہ ایسا تھا اور ہم ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے, مگر ہم ایسے پاگل لوگ نہیں ہیں نا کہ اگر کسی نے یہ بھگدڑ مچائی بھی تو ہم اپنے وطن عزیز کو توڑ پھوڑ دیں. بسیں جلا دیں کسی غریب کی دکان جلا دیں, یہ تو ہم ایسے پاگل تو نہیں, ہم تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں نے تو یہی ترکیب بنائی کہ بھائی اپنے اپنے طور پہ نجی طور پہ چپ چاپ جنازے پڑھا دو اپنے اپنے علاقوں میں, سب جانتے ہیں یہی ہوا. ہم نے اجتماعی جنازہ, اجتماعی جو ایسے مواقع پہ جنازے کیے جاتے ہیں نا اجتماعی, یہ سیاسی انداز ہے. ہاں بس الٹ گئی اور 10-20 اگر شہید ہو گئے اور اس کی اجتماعی جنازہ ہوئی نا, یہ سیاسی اس کو نہیں کہیں گے, اس میں ہنگامے نہیں ہوتے, یہ تو ویسے ہی کرتے ہیں. لیکن یہ سیاسی ہوئی کہ جب ایسی دہشت گردی کی ترکیب یا کوئی سا معاملہ ہو اور اس میں اگر کرے نا تو یہ پھر لوگ جمع کر کے وہ اللہ گلہ کرنے والی بات ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے تو ثابت کر دیا کہ ہم مطلب پورا ہم نے 30-30 جنازے ہم نے اٹھائے, لیکن راتوں رات اٹھائے, کسی کے کانوں کان خبر بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, نہ ہنگامہ کیا, نہ ہم نے احتجاج کیے, نہ کوئی ہم نے مذمت کے بیانات کا سلسلہ چلایا. اطراف سے سیاسی لوگ بیان سلسلہ چلاتے رہے اپنے طور پہ, ہم نے اس میں کوئی ایسا کردار الحمدللہ پیش نہیں کیا دعوت اسلامی نے. یہ ہمارے پر امن ہونے کی یعنی کہ وہ جیتی جاگتی دلیل ہے. میرا بولنا ایک طرف کہ آدمی بولتا ہے کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, لیکن وہ تو آپ نے دیکھا, ہمارے وطن نے دیکھا کہ ان بیچاروں نے مولاناؤں نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ شریف لوگ ہیں الحمدللہ, ثم الحمدللہ. نہ اسپتالوں میں ہم نے شرارتیں کی, اسپتالوں میں بعض لوگوں نے ضرور ہنگامے کیے, گڑبڑے کی, دعوت اسلامی والوں نے نہیں. وہ ہر ایک کو اپنی سیاست چمکانی ہوتی ہے, اسے میں خبر آپ کو پتا پہنچ ہی جاتا. ہمارے دشمن ہوتے وہ بھی ہماری حمایت میں بیانات دے دیتے, اخبار میں نام کسی بہانے آنا چاہیے, نام ہونا چاہیے, بدنام ہی صحیح. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, ہے امن کے شیدائی, ہے امن کے شیدائی, فیضان مدینہ میں ہے امن کے شیدائی, فیضان مدینہ میں. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ابھی ہمیں امیر علیہ سنت نے دعوت اسلامی کی ایک ایسی پالیسی بیان فرمائی جو ہر سلیم الطبعہ شخص اس پر داد و تحسین دیے بغیر رہ نہیں سکتا. اتنی بڑی لاکھوں لاکھ لاکھوں لاکھ کی تحریک اور اس کا اتنا مطلب کہ پور امن پیغام. آپ نے کئی بار باپا سے یہ سنا ہوگا کہ پتھر کھانا سنت ہے, پتھر مارنا سنت نہیں ہے, کئی دفعہ سنا ہوگا. تو یہ تو امیر سنت نبی آپ سے جو بیان فرمایا کہ ہمارے 30 اسلامی بہنیں شہید ہو گئی, تو یہ اگر یہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہوا, اس سے بڑا واقعہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ مرکز الولیا میں. اگر دیکھا جائے تو یہ اس سے بڑا واقعہ تھا. یہاں تو ابھی یہ ہے کہ بعض کو یہ ہو کہ ہو سکتا ہے نام مچائی گئی ہو, بعض کے ذہنوں میں یہ وسواس آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے نام مچائی گئی ہو, خود بخود بھگدڑ مچ گئی ہو. لیکن یہ بتائیے کہ مرکز الولیا میں جو کچھ ہوا یہ تو براہ راست فائرنگ ہی ہوئی نا. جب ہمارے 2 اسلام میں شہید ہوئے تو یہ فائرنگ کس پر تھی؟ تحریک کے بانی پر تھی, تحریک کے امیر پر تھی, ہمارے پیر و مرشد پر تھی, انہی پر فائرنگ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان کہ جس سیٹ پر امیر سنت نے بیٹھنا تھا اس سیٹ پر شہید دعوت اسلامی سجاد اتاری بیٹھ گئے اور ان کے سینے میں 16 گولیاں اتار دی گئی. انہوں نے تو ایک ہچکی دی اور وہیں انہوں نے دم توڑ دیا. تو بالکل اسی سیٹ کا ٹارگیٹ جس سیٹ پر معمول تھا امیر سنت کے بیٹھنے کا, اسی کار کے اندر ہر طرف سے فائرنگ آئی. پیچھے جو اسلام سیٹ پہ بیٹھے تھے ان کو فائرنگ لگی, ہمارے جو احد رضا ڈرائیور تھے جو گاڑی چلا رہے تھے وہ ان کو گولیاں لگی, وہ باپا کے قدموں میں گرے. پھر باپا نے ان کو ہسپتال کی طرف بھیجا کہ قدموں میں گر کر درود پاک پڑے. پھر باپا پیچھے ہٹے اور فرمایا کہ اس کو ہسپتال لے جاؤ, اور بس یہ درود پاک پڑھتے پڑھتے قدموں میں گر کر درود نہیں پڑ رہے تھے, وہ گر کر زخمی تھے, مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ قیامت میں میری سفارش کیجئے. میں بڑا کرب و اضطراب تھا, بیچارے کو دو گولیاں لگ چکی جس کے گردے میں اتر رہی تھی گولیاں. تو میں نے ان کو فوراً قدموں سے ہٹا دیا, ہٹا کر کہا میں نے بیٹا درود شریف پڑھو, درود شریف پڑھو. پھر انہوں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا شروع کیا, اور میں نے کہا کہ جلدی ان کو ہاسپٹل لے جاؤ. بالکل سناٹا ہو گیا تھا اور بس ہم دو تین آدمی ہی موجود تھے وہاں. میں نے کہا فوراً ان کو اسپتال پہنچاؤ. تو وہ ان کو اٹھا کر اسلامی بھائیوں نے ترکیب بنائی. اتنے میں ایک آدمی آ گیا, دشمن کا وہ آدمی تھا, اور اس نے کہا کون سے مولانا زخمی ہوئے, اور میں ساتھ ہی کھڑا تھا, ہم چند اسلامی بھائی تھے, پولیس ابھی پہنچی نہیں تھی. تو مجھے ہمارے ایک اسلامی بھائی تاڑ گیا, میں نہیں تاڑ سکا, اور مجھے میمنی زبان ہماری اپنی مادری زبان نے کہا کہ وہ آپ فوراً اوپر چلے جاؤ. تو پھر میں فوراً اوپر چلا گیا, آخر کار وہی آدمی پکڑا گیا, وہ دہشت گرد ہی تھا, انہی کا آدمی تھا. وہ کنفرم کرنے آیا تھا کہ الیاس قادری تو کہیں زندہ نہیں رہ گیا. اور پھر اس آدمی کا بیان ہے, یہ اس وقت نہیں پکڑا گیا, یہ بعد میں پکڑا گیا. اس آدمی کا بیان ہے کہ میں نے 25-26 یعنی کچھ یا 22 بندے مارے, بہت خطرناک آدمی تھا. ہم نے اتنے بندے مارے لیکن یہ دو مسلمان ہمارے ہاتھوں شہید ہو گئے. اس کو بہت اس کا رنج تھا, اور وہ پانی بہت پیتا تھا, اس کی پیاس بجھتی نہیں تھی. یہ پولیس کا اندرونی بیان جو ہم تک پہنچا وہ یہ تھا, اس کی پیاس نہیں جاتی ہے, ہائی پیاس آئے, پانی پیے جا رہا ہے, اور وہ افسوس کر رہے ہیں کہ ہم سے دو مسلمان اور نیک بندے ہیں ہمارے ہاتھوں مارے گئے. یعنی یہ دعوت اسلامی والے برے نہیں ہیں, بس ہم کو مس گائڈ کر دیا گیا ہے جو بھی ہو, کہ وہ ہم نے یہ اٹیمپ لے لیا. آخر کار وہی آدمی پولیس مقابلے میں اس کو مارا گیا, وہ کنفرم کرنے آیا تھا. اگر پتا چل جاتا کہ یہی الیاس قادری تو شاید یہ اسی وقت مجھے فائر کر دیتا. ہم لوگ تو نہتے تھے, کچھ بھی نہیں تھا, تصور بھی نہیں تھا کہ ہم کو سامان بھی رکھنا چاہیے, اسلحہ بھی رکھنا چاہیے. تو اس کے بعد یہ ساری ہر سین کی ترکیبیں بنی. اس کے بعد تو خیر بہت سارے کی حاجت بھی نہیں ہے, نہ ہر بات مائک پر بتانے جیسی ہوتی ہے. تو اتنی ساری سیکورٹی ہے بھائی, اس میں آپ سمجھ جائیے کہ کہانی کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں نے تو یہ عرض کی تھی کہ میں تو ضد کر کے بلکہ میں چپکے سے یہاں آ گیا ہوں, کسی کو نگران شورا تک کو پتا نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں. مجھے تو 30 دن بیٹھنا تھا لیکن اس طرح بھائی محبت کی وجہ سے مجھے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے کہ آپ نہیں بیٹھیں گے, وہی سیکورٹی کی وجہ سے. لیکن پھر رہا نہیں گیا, تو میں نے 20 رمضان کو صبح کے وقت میں یہاں پہنچ گیا. فجر کے بعد آیا میں اشراق میں, اس طرح بھائیوں کے ساتھ شریک ہو گیا 20 روزے کو. میں نے کہا چلو اپنے بغیر کسی جدول کے اچانک آنا جانا یہ بھی ایک سیکورٹی کا مدنی پھول ہے. خطرہ ہو تو اچانک آدمی بغیر کسی کی اطلاع کے اور لگے بندے وقت میں نہ نکلے. روز ایک ہی وقت نہیں ہونا چاہیے, بدل بدل کے. یہ حکمت عملی میں نے اپنائی, الحمدللہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. اب دیکھو کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر رکھی ہے, اس کا کرم. وہی حفاظت کرنے والا جب وقت پورا ہو جائے گا تو شہادت لکھی ہے ذہن نصیب. یا رسول اللہ کہتے ہوئے اگر شہادت ملتی ہے تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے, اور اگر رمضان المبارک میں شہادت ملتی ہے تو مدینہ مدینہ. اللہ ایمان سلامت رکھے, عافیت کا ہم سوال کرتے ہیں اسے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے اسلام بھائیو, آپ دیکھیں اتنا زبردست اٹیک دعوت اسلامی پر ہوا, لیکن کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ دعوت اسلامی نے ایک پتھر بھی مارا ہو. اس سے بڑا واقعہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو یہ الحمدللہ امیر سنت کی تربیت کا صدقہ ہے. آپ کی یہ مدنی سوچ ہے جو دعوت اسلامی کو ملی ہے, کہ بڑے سے بڑے واقعے کے باوجود بھی دعوت اسلامی ملک و ملت کا امن و سکون برباد نہیں ہونے دیتی. اللہ تعالیٰ ہمیں امیر سنت کی دیوی مدنی سوچ پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کے حق پر ہونے کی دلیل تو آپ دیکھیں کہ 8 مہینے کے بعد شدید بارشیں ہوئیں مرکز الاولیاء میں, لاہور میں کئی قبریں دھس گئی. تو اس میں شہید دعوت اسلامی احد رضا کی, حاجی احد رضا, وہ مشرف چل مدینہ بھی تھے, یہ دونوں اپنے اپنے یہاں کے ذیلی نگران بھی تھے, دونوں رجب شعبان دونوں مہینوں کے روزے بھی رکھتے تھے. اس دن بھی معلومات یہی تھی کہ روزہ رکھا تھا ان لوگوں نے, اور ہمارے مبلغ تھے دونوں با امام با رشتے. احد رضا کی قبر بھی دھنس گئی تو ان کے گھر والوں اور کچھ اس طرح بھائیوں نے مل کر یہ ترکیب بنائی کہ قبر درست کر لیں, کیچڑ ہو گئی تھی وہاں. تو جب وہ مٹی ہٹائی, سیلیں ہٹائیں تو الحمدللہ خوشبو کی لپٹ آئی, اور دیکھا تو 8 مہینے کے بعد بھی اس کا کفن تک سلامت تھا, لاش بھی سلامت تھی, اور باقاعدہ لاش کو اٹھایا ان لوگوں نے, نہیں تو 8 مہینے میں تو گل پھر جائے, اٹھ نہیں سکتی. لاش کو اٹھایا اور دوسری جگہ اس کی تدفین کر دی. دھوم مچ گئی تھی. میں نے تو ان لوگوں سے اس کی بانو بات کی کہ جنہوں نے کہا ہم تھے ساتھ میں, ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کی لاش دیکھی ہے, بالکل سلامت تھی الحمدللہ. تو اس سے بڑی آپ کیا دلیل چاہتے ہیں دعوت اسلامی والوں کے لیے؟ ہم اہل حق ہیں الحمدللہ. اللہ ہمیں حق پر استقامت نصیب فرما. ہم نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی, ہم نے کیس بھی واپس لے لیا. جو آدمی مطلب اس میں ملوث تھا وہ امامے والا تھا, داڑھی والا تھا. میں اسی لیے مطلب وہ داڑھی اور امامے والوں کا آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہر ایک کا بھروسہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں اس نے مدرس کورس کیا ہوتا لیکن کھٹ جاتے ہیں پیسوں کے چکر میں یا کسی طرح بھی, بعد لوگ کھٹ جاتے ہیں. کھٹا ہوا تھا, کھٹ گیا ہو, اور اس نے ساری مانیٹرنگ کی, ان کی رہنمائی کی, اور یہ سارا معاملہ ہے, معاملہ درپیش ہوا غداری کی اس نے. وہ پھر مرکز الاولیاء سے بھاگ کر کے اور شہر میں پناہ گزیں ہو گیا. مجھے اس کا بھی پتہ چل گیا کہ فلاں شہر میں. میں نے اس کے لیے کوئی کارروائی نہیں, ہماری طرف سے میرے حقوق معاف ہے. ہم نے کیس بھی نہیں کیا, ان دونوں کا بھی کیس نہیں. نہ جھگڑا ہے لیکن ہم مطلب جھگڑا کرنا نہیں چاہتے. یار جھگڑا تو ہے نا, اختلاف تو ہے. تو پھر آخرکار ایک عرصے کے بعد وہ ایک کیس پھر اٹھا. تو مجھے ایک پولیس افسر نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا مرکز رولیا سے, کسی طرح نمبر لے کر یا کسی کے ذریعے, بولا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو مطلب ہم نے اٹھا لیا, شاید اٹھا لیا تھا اس کو, یا ہم اس کو اٹھا لیں گے اور ہم اس کیس کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں تو کبھی کا اس کو معاف کر چکا ہوں, میں ہم کو کیس نہیں لڑنا. تو اس پر وہ افسر بھی بولتے نے کہ اس کے تاثرات اچھے تھے. تو بولا ٹھیک ہے, ہم اس کی کچھ ہماری قانونی کاروائی جو ہمیں کرنی ضروری ہوتی ہے وہ کر کے ہم اس کو ریا کر دیں گے. اس کو ہاں میرا خیال اٹھا لیا تھا اس کو, پھر اس کو چھوڑ دیا الحمدللہ. ہم مطلب یعنی کہ ان چکروں میں نہیں پڑتے. یہ نہیں کہ اگر ہم کیس کریں گے تو مجھے مار دیں گے آ کر, مجھے تو مارنے پر تلے ہی ہوئے. یہ تو وہ برادری ہے کہ جس سے ہماری صلح ممکن نہیں ہے. آگ اور پانی کا اختلاف ہے. ہم یا رسول اللہ کہتے رہیں گے, وہ کہنے کے لیے تیار کبھی نہیں ہوں گے. تو اس لیے مسئلہ تو حل ہونا نہیں ہے. صلح ہم نے نہیں کی ان سے, ہم نے مطلب انہیں کیس نہیں کیا, اپنا میٹر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, ان کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے. سب نہیں پکڑے گئے, کچھ جو پکڑے گئے تھے وہ ریا بھی ہو گئے ترکیب ہے. وہ میرے دشمن جو مجھ پر چڑھ کے آئے تھے وہ چھوٹے پھر رہے ہیں آزاد. تو تیر آزمان جگر آزمائے, میں تو بیٹا ہوں, اللہ میری حفاظت کر رہا ہے, میرے آقا میری حفاظت کر رہے ہیں, میرے آقا کے شہزاد سیدنا غوث اعظم کا سایہ میرے سر پر ہے. جب تک وقت پورا نہیں ہوگا مجھے آنچ بھی نہیں آئے گی. عطار تیرے حامیو ناصر ہے مصطفیٰ.